Geroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland. Voor mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Always fijner op zak te hebben of in huis natuurlijk. Nu bij Kruidvat alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Kom met een hele grote tas naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. Nu, later en altijd. Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. 538 Nieuws. 5 uur. Ik ben Iris Schut. De kans is groot dat de strengere asielwetten er komen, want minister Van der Brink komt tegemoet aan de bezwaren van zijn eigen partij, het CDA, in de Eerste Kamer. Die was er tegen om illegale strafbaar te maken. Van der Brink moest beloven dat er alleen in uiterste gevallen illegale worden opgepakt, en dat heeft hij gedaan. De verdachte die geen deal wilde sluiten over de kunstroof in het Drents Museum hangt een straf boven het hoofd van 5,5 jaar. Met de andere 2 verdachten sloot het OM een deal als ze vertelden waar die Roemeense kunststukken waren. Dat was een lang proces, zei justitie. Het was een lange, intensieve en complexe weg die wij samen met de verdediging hebben bewandeld, waarbij het vertrouwen in elkaar aanvankelijk een wankele basis vormde. De verdachten die wel meewerkten krijgen een strafkorting van bijna 2 jaar. Peter Gillis is geschrokken van de straf van 1,5 jaar cel en 1,3 miljoen euro boete. Die kreeg hij vandaag voor het niet op tijd doen van belastingaangifte. Er worden vieze spelletjes gespeeld, zegt hij tegen Omroep Brabant. Er loopt nog een andere zaak over belastingfraude tegen hem. En morgen staat hij ook weer in de rechtbank, dan tegenover zijn ex Nicole Kremers vanwege meerdere mishandelingen. En goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman van Justin Kluivert. Het WK leek ver weg voor hem na een operatie aan zijn knie, maar het gaat nu de goede kant op met zijn blessuren, dat zei zijn arts. Dat wat aan het helen is, heel goed aan het helen is, dat hij heel tevreden is, dat hij wat hij ziet, dat hij dat niet vaak ziet in zo'n blessure. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, en als hij fit is, dan zit hij ook zo weer in het wedstrijdritme, denkt hij. En dus kan de bondscoach gewoon op hem rekenen richting het WK. Krijg je nog het weer? Het blijft droog. Met kans op vorst aan de grond in het oosten vannacht. Morgen begint zondagsmiddags iets meer bewolking en 's avonds dan regen in het westen. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Het is druk, 67 files en de langste staan nu op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Daar staat voor Plaspoel Polder, doordat er dingen op de weg liggen, 50 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht, daar staat 38 minuten. En op de A50 Os-Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef is een ongeluk gebeurd. Daar staat 3 kwartier file. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 42.0. De A4 Bergen-op-Zoom-Heiningen bij 223.8. Op de A7 Den Oever-Amsterdam 34.1. En op de A12 van Arnhem naar Ede bij 108.9. De A27 Hilversum-Utrecht 91.2. En de laatste op de A73 Venlo-Echtpas daarop. Daar staat een flitser bij 26.0. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.

middagshow van 538. Turn the lights off! Ja, die gaat vrijdag al beginnen, de Dutch Duik. Lekker! Als je zin hebt, en dat heb je, dan kan je dus nu al stemmen voor die lijst. Ja, je favoriete liedjes doorgeven. Ja, ja, ja. Kunnen wij een mooie lijst maken? Ja, doe dat even op 538.nl als je wil. En om een beetje op te warmen, en ook om misschien wat inspiratie te geven voor die lijst. Zeker. Hebben we hele leuke gasten deze week. En hier in de studio mag ik een groot applaus voor Donnie en Robert van Hemen! Yeah. Donnie. Frankie. Robert. Frankie. Hoe is het, mannen? Ja, goed. Gezellig weer beter. Ik ben wel ziek geweest, maar ik ben blij dat ik weer helemaal fit ben en dat ik hier ben. Heeft Donnie je iets gegeven? Nee, een knuffel. Ah, ja, die werken. We zijn er, man. Ja, zij zitten daar in de studio en wij staan hier zeg maar, met die microfoon in ons hand. Ja. Ja, ze zitten te wachten met Smart tot wij hier een optreden gaan. Ja, ik vind het zo leuk dat jullie weer samenwerken. Ja, ja. Dat vinden wij ook. Ja. Ja. Wie heeft wie gevraagd weer van, kom op, we gaan weer? Nou, het is eigenlijk zomaar zo gaan. Robert was in hetzelfde pand als ik en hij stond eigenlijk op het punt om weg te gaan. Dus het was eigenlijk, hij zou naar de kapper gaan. En toen zei ik tegen Robert, dus je gaat, nee, van, je gaat niet naar de kapper vandaag. We gaan samen een liedje maken. Je hebt hem ontvoerd, ja. Ja, nee. Maar, en toen hebben we een liedje gemaakt. En ik weet nog wel dat Robert, hij had een belangrijk etentje. En hij bleef maar weg. Van, het bleef maar duren. Toen zei hij, van nu heb ik echt een hit. En toen stuurde hij een fragmentje. En toen hoorden ze alleen maar plopper de plop. En toen gingen wij gewoon helemaal stuk. Zeg maar. Dat is hoe het is. Toen zeiden ze letterlijk, ben je daarvoor gebleven? Ja. Waarom ben je niet hier? Nou, ik ben blij dat ik niet naar huis ben gegaan. Want ik kan wel zeggen dat het liedje gewoon echt onwijs... Hij gaat goed. Ja, hij gaat heel goed. Wow. En daar ben ik en Donnie denk ik heel blij mee. Ja. Hey Robert, vrijdag gaan wij dus die 1000 grootste hits van Nederlandse bodem doen. Yes. Hoe vaak denk je dat je vorige keer erin stond? Oeh, dat is een goeie. Zeg, dat durf ik. Zou ik je zeggen dat ik het niet durf te zeggen? Ik denk sowieso met zoet, zout, zuur. Ja, natuurlijk. Juist. En hoog ook. En ik hoop eigenlijk ook een beetje Mona Lisa dat die er wel in heeft gezeten. Nou, er moet even op gestemd worden, want die heeft helemaal niet ingestaan. Die moet erin. Ja, die moet erin. Mis. Ja, mensen, ga stemmen. Maar het wordt wel tijd dat Moët het nou ook wel gaat halen. Dan. Maar Donnie, hoe vaak stond jij erin vorig jaar, denk je? Dat weet ik niet. 0 keer? Nee. Dag. Je stond er 5 keer in. 5 keer? 5 keer, wat? En 5 raakt de barmieschaaf, dus dat is geweldig. Ja, en die Moët dat nou, moet er ook even in natuurlijk. Ja, dat zou wel... Hoe kunnen de mensen dat doen, Frankie? 538.nl. Oh, 538.nl. Nou, lieve luisteraars, als je ons hoort, ik hoop het wel, dan lekker stemmen op Plopper de Plop. Even stemmen op 538.nl. U kent het wel, begrijp je? Jij kan dat met een rap, Donnie. Wat zegt u? Jij kan dat met een rap. Zo, ik verzin het nu even heel gauw. Maar zou u alsjeblieft willen stemmen op 538.nl op Mo? Werd dat nou? Dan gaan Robert en ik nu voor jullie zwemmen als een kabeljauw. Wauw! Donnie en Robert! Hey, ja, toch? Ben niet eens hersteld van gister. Al het gif werkt langzaam uit. Mevrouw moet me zo vaak missen. Ben toerist in eigen huis. En ik weet dat het waanzin is. Maar ik neem of het gratis is. Maar als ik in de spiegel kijk, dan denk ik wel. Zelfs een paar keer voor je aan de toilet, mevrouw. Wat zeg je nou? Oh, is dat nou? Ja, we stapelen die glazen en een flatgebouw. Drink er snel, want anders wordt die echt te lauw. Ik had beloofd, we maken het niet bond. Nu vliegen vier de kurkjes in het rond. Klop, kom maar op, klop, pas op, dan vliegen we champagne door. Stop, stop op het schoot, we gaan naar de bal. Twee man's met S en Bobby. Zien de S niet in van een slokkie. En wordt besteld in het veld met Broby. Ik kan me zien met mijn team clean als een soppie. Met mijn kwetty crew en ik ben niet moe. Groepen die in die vloer, daar de tech ik goe. Kijk maar gaan, dit is mijn domein. Biedt er op je square met een raampel zijn. Ron Perignon hier, Robby van Hemen zijn. Dizzy, ken ik busy net als Lane. Het feest groot zit aan ons als een saxofoon. In de test sta ik bekend als pro's. En ik weet dat het waanzin is. Maar ik neem of het gratis. Maar als ik in de spiegel. Ik ben uit de adem houden. Wow. Donnie en Robert van Even. Man, wat een feest. Wat heerlijk. Wat is dit een geweldige plaat, jongens. Ploppen de plop. Ik ben buiten adem. Ja, maar jullie hebben alles gegeven. Nee, maar dit is... Ik wil toch even zeggen, ik ben een week lang ben ik plat gelegen op bed, want ik was ziek. Ah, ja. En dit is het eerste wat ik weer doe en ik alles komt uit, man. Ah, man. Maar het goed. Was wel even lekker. Ja, hij ging lekker, hoor. En wat plop, tof dat je alles gegeven hebt. Champagne. Ja. En een toegift. Wat goed. Wat leuk. Hé, jongens, en we zien jullie ook op Koningsdag, hè? Ja. Ja. Ja, mij sowieso. Maar ja. ik neem... En Donnie moet mee. Ja, Donnie moet mee. Meekomen, toch? Ja, dat is jammer. Ga even feestje bouwen. Even zwemmen in die bubbels. Ja, dat tuurlijk. Ja. Ben je erbij, Donnie, ook Koningsdag? Jazeker, ik ben er ook bij. Ja! Ben ik helemaal bij, snap je? Hé, maar wat een weken gaan we krijgen. Koningsdag over 2 weekjes. En volgende week dus die Dutch 1000. En dan moet even die moord dat nou moet er even in, natuurlijk. Ja, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren, ja, zeker weten. En dan moet je even kijken wat er gebeurt op dat plein, zeg. Ja, dat zou wel de kurk op de champagnefles zijn, zo. Vrijdag start de Dutch 1000. Wil je een liedje erin hebben? Dat kan via 538.nl. En wat ontzettend leuk dat jullie hier waren. Dank jullie wel, zeg. Dat we er mochten zijn ook, zeg. Donnie en Robert van Emmen!

flitsers op de A4. Heiningenbergen op Zoom bij 223.6. Op de A7 Den Hoever Amsterdam bij 34.1. Op de A12 Arnhem-Ede 108.9. En de A27 Hilversum-Utrecht bij 91.3. De laatste op de A73 Venlo-Echt bij 26.3. Het is 6:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Benzine in ons land wordt niet goedkoper. Dat nieuws komt net binnen via de NOS. Het kabinet komt wel met een steunpakket van bijna 1 miljard euro... om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Maar we volgen dus niet het voorbeeld van Duitsland... die de accijns op brandstof verlaagt. Ons kabinet wil hogere reiskostenvergoedingen voor werknemers... en een halvering van de motorrijtuigenbelasting voor grijze kentekens. Dat zijn vaak kleine ondernemers met bestelbusjes tot het einde van het jaar. Ook is er geld voor de armste huishoudens en voor het isoleren van huizen. Nou, vrijdag ligt het dan allemaal in de ministerraad. Daarna moeten ze natuurlijk ook nog gaan kijken binnen de Tweede Kamer... of er een meerderheid voor te vinden is. Dus misschien wordt het nog wel aangepast. Maar dit is wat op tafel ligt. Tegen die tijd hebben we alweer een nieuwe oorlog. Ja, bijna wel. Justitie gaat nooit vertellen waar ze het gestolen goud... uit het Drents Museum hebben gevonden. Twee verdachten vertelden waar de buit lag... in ruil voor een lagere straf en geheimhouding... bleek vandaag tijdens de rechtszaak. Het imago rond Koningsdag in Amsterdam... dat alles kan en alles mag, dat moet veranderen. Dat vindt burgemeester Halsema. Na de extreme drukte van vorig jaar waarbij hulpdiensten vastliepen... worden de regels strenger. Illegale drankverkoop en straatfeesten krijgen zwaardere boetes. Er komen extra EHBO'ers op de fiets. En festivals eindigen later om de drukte beter te spreiden. Dus het wordt niks kan, niks mag. Eigenlijk. Maar dit wordt een beetje natuurlijk als dat vuurwerkverbod in Eindhoven. Ja, dit wordt niks kan, niks mag en iedereen doet. Ja, dat hoop ik. Dat is natuurlijk wat het altijd een beetje is. Ja. De zaak rond de dood van Diego Maradona is vandaag heropend in Argentinië. Een rechtbank zal de komende maanden bijna 100 getuigen horen. De Argentijnse voetballegende overleed in 2020. En 7 medici die Maradona bijstonden, voorafgaand aan zijn dood... die zijn aangeklaagd voor nalatigheid. Het proces zal naar verwachting tot juli duren. En als het maar gezond is, dat hoor je vaak als een zwangere vrouw vraagt... of ze voorkeur heeft voor een jongen of een meisje. Maar toch, moeders hebben iets vaker een voorkeur voor dochters... en vaker zien vaders liever een zoon. Ja, terwijl ze zeggen dat een dochter leuk is voor een vader... en een zoontje leuk is voor een moeder. Ja. Maar uit nieuw Amerikaanse onderzoek blijkt dat ouders... een lichte voorkeur hebben voor het kind van het eigen geslacht. Ze deden namelijk een testje met geld. En inderdaad, de moeders gaven liever geld aan hun dochters... en vaders aan hun zonen. Had jij voorkeur? Ja. Ja, helaas. Nee, geen zin. Jij wilde jongetjes. Ik vond mezelf meer een jongetjesmoeder. Dus dat is. Je hebt er twee gekregen. Ik heb er twee gekregen en nu wil ik graag ruilen. Nee. Ja, welke van de twee? Nee. Welke graag je opgeven? Nee, hartstikke leuk. Iris, dankjewel. Graag gedaan. 538 Middagshow. Ja, 40.000 euro in de stemmenjacht. Zometeen weer een nieuwe ronde. Dit is Offenbach. Radio 538. Take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a lightbeam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul. Barbara. Ja, dat ben ik. Heb jij die 40.000 euro al in jouw hoofd uitgegeven? Oh, dat durf ik niet. Maar stiekem wel natuurlijk. Ja. Zeg me dat je heel zeker bent. Nou, ik hoorde het gistermiddag en toen dacht ik, ja, ik hoor het. Maar hoe vaker ik het terug hoor, hoe meer ik begin te twijfelen. Och, hij is niet te doen, hè? Ja, nee. Of het nou een man of een vrouw is, ik weet het niet. Nee, het was mijn eerste ingeving, dus ja. Zullen we nog één keer luisteren naar die koffer 10? Nou, laten we het doen. Leuk. Ja. Het is, weet je, het is voor ons ook leuk, want wij hebben ook geen idee, Barbara. Nee. Maar jij moet het doen. Ben je gegaan voor een man of een vrouw? Voor een man. Voor een man. Oké. En waarom dacht jij een man? Omdat ik die stem hoorde en ik zag dat gezicht erbij. Dus, en dat is een man. Okay. Dus alleen daarom. Er zit niet echt een hele theorie achter, nee. Barbara, wie hoor jij? En als je het goed hebt, dan krijg je 40.000 euro. Zo. Ja, ik dacht meester Frank Visser. Meester Frank Visser. Jury is het meester Frank Visser. Koffer 10. Voor 40.000 euro. Het antwoord is... fout. Jammer. Helaas. Barbara, je krijgt een reiskoffer van de postcode loterij. Nou ja, ook wat, hè? En graag nog een keer spelen als je daar zin in hebt. Hartstikke bedankt. Jij bedankt. Doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen te zijn? Hield ik misschien te snel van jou? Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we als ik denk dat we beter gaan, zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan uit, we gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen, slaan we door. En al die tijd had ik nog hoop. We hadden het toch beloofd. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we Suzanne en Freek en goud in de middagshow. Ik las iets en toen dacht ik, ja, dat vind ik heel leuk. Er was iemand die zei, ik trok de tafelmanieren van mijn inmiddels ex niet meer. Oh, ja. Die kon gewoon niet netjes eten. En die werd helemaal gek en die heeft het daarom uitgemaakt. Oh ja, met de mond vol praten. Klaar. Ja. Niet je bestek goed vast kunnen houden, benen allemaal aan het doen. Ja. Dat je gewoon klaar mee bent. Nou, van die geluidjes, daar krijg ik ook altijd wel zweet. Wat voor geluidjes? Van. Nou, van die eetgeluiden. Oh. Trek ik niet. Ja, en ik, om nou een relatie te verbreken. En ik heb wel eens gehoord van vriendinnen, die hebben het uiteindelijk gewoon beëindigd omdat de partner te hard aan het ademen was. Maar dan ben je al ver. Maar ja, uiteindelijk was dat de reden. Maar als dat de druppel gewoon, is. Dat was het, want ik trek het niet meer. Het is klaar. Nou, ik geloof wel dat jouw eerste irritatie is ook je laatste. Snap wat ik bedoel? Dus als je in het begin, wanneer je verliefd bent, denk ik, ja, dat staat me niet zo aan. Dat eerste waar je aan stoort, met weet je wel. Maar dat is uiteindelijk de reden waarom je eruit gooit. Ja, dat geloof ik ook. Want dat trek je al niet vanaf het begin, eigenlijk. Eigenlijk, dan gaat de verliefdheid eraf. En dan, ja, precies. Dat is ademen irritant. Ja. Hoe zeg je dat? Wat adem je hard? Ja. Stop met ademen. Ja. En heb je het ook eerlijk gezegd. Maar goed, je hoeft het niet eerlijk gezegd te hebben. Het werkt gewoon niet meer. Maar bijvoorbeeld dat hij sokken in zijn teenslippers droeg. Dat je kan het gewoon niet meer hebben. Ja, we willen alle verhalen verzamelen en aan jou vragen. Heb je wel eens een relatie beëindigd vanwege iets kleins? Ja. Wat je misschien niet gezegd hebt toen je het uitmaakt. Maar dat was gewoon de reden eigenlijk. Ja, zou je ons willen bellen? Want dit kan heel leuk worden. Als iedereen nou even met een verhaal belt. 09093538 kunnen we alles verzamelen. Heb jij wel eens een relatie beëindigd vanwege iets bijzonder kleins? Ja, dat hij altijd dingen in zijn neus had. Dat, dat je gewoon dacht, genoeg is genoeg. Ja. Als jij wel eens een relatie hebt beëindigd vanwege iets kleins, wil je ons bellen. 09093538. Je mag het verhaal natuurlijk ook achterlaten bij ons in de 538-app. Met een berichtje gaan wij de verhalen verzamelen. It's The Weeknd in de middagshow, Dancing in the Flames. Traffic dies while we are racing home. Melted lights cover the open road. I'll be making, cause I've been chasing another. Weekend, Dancing in the Flames, 538 in de middagshow, waar we alle verhalen gaan verzamelen. Ja. En het wordt een leuke dag. Ja, om iets heel kleins heb je je relatie beëindigd. Rafael. Ja, hoi. Heb jij je relatie ooit beëindigd vanwege iets heel kleins? Ja, zeker. Ja, ja. Omdat ze niet kon dansen en geen ritmegevoel had. Dat stoorde jij zo dat je dacht, weg ermee. Ja, echt. Ik heb het haar nooit verteld, maar ik heb het wel uitgemaakt, mede daardoor. Ontzettend leuk, Rafael. Dank je wel, hè. Sharon! Hoi! Hoi! Wel eens een relatie beëindigd vanwege iets heel kleins? Ja, een relatie kan je het eigenlijk niet noemen, maar ik was heel jong en ik had een vriendje. En die ging zijn schoenen aandoen, dus die ging zijn veter strikken en die bukte voorover. En ik zag dat hij gewoon echt zoveel haar op zijn rug had. Gewoon echt zo'n afro-kapsel kwam er gewoon onder zijn trui vandaan. En toen dacht je, doei! Ja. Mooi, Sharon, dankjewel. Natasja? Ja, hi. Ben eens een relatie beëindigd vanwege iets kleins? Ja, zeker. Ook een hele korte relatie en inderdaad ook nog vrij jong. En met een hele leuke jongen, ontzettend lief, knappe jongen, maar kon absoluut niet zoenen. Oh, nee. En wat deed hij dan? Nou, hij alsof hij verschrikkelijke haast had en een beetje het afraffelde. En dat vond ik zo erg dat ik het na een week of vijf heb gezegd, nou, nee hoor, ik zie het toch niet zitten. Ja, wat goed. Dankjewel, Natasja. Doei! Hoi! William! Ja, hi, goeiedag. Hi, wel eens een relatie beëindigd vanwege iets kleins? Ja, zeker. Dat was een beetje in de datingsfase en wij liepen op een veldje. En ik kom zelf uit Hilversum en ze stond bijna een hondenpoep. En toen zei ze, ah, kak. Beetje op die manier, weet je. Dat kak. Dat deed het hem voor mij. Dat was meteen klaar. Dat was meteen over gewoon. Niet te doen. Maar omdat zij kak als een soort scheldwoord gebruikte? Nee, ja, gewoon als in, hè, daar ligt de hondenpoep. En ze stond er bijna in. En toen zei ze zo bekakte manier van, ah, kak, weet je. Nou, ja, ja, nou, dat was meteen... onvergeeflijk. Blij dat je er vanaf bent. Ja, dat niet te doen. Zo, William, ja. Wat goed. Dank je wel, hè. Geen dood. Hoi, hoi, hoi. Frans. Ja, goedemiddag. Wel eens een relatie beëindigd vanwege iets kleins? Ja, iets heel kleins en toch iets heel cringe. Ik was een jaar of 15, 16, 17. En we gingen bij mijn ouders eten. En we hadden vroeger altijd van die steekmes met zo'n houten handvat. Nou, die waren al best wel wat oud. En zij weigerden om met die mes te eten. Ze wilden per se een ander mes, want zij kon namelijk niet tegen ongelakt hout. Oh, oké, ja, nee. Ja, dat was wel echt zo eentje dat ik dacht, oké, die is helemaal koekoekoetje. Ja. Dat is niet iets kleins. Dat nee. Is. Nou ja, om een relatie te beëindigen vond ik het wel wat kleins. Ja, ik wist niet wat ik hoorde. Ja. Dankjewel voor het inbellen, Frans. Yo. Hoi, hoi, hoi. Margot? Ja, goedemiddag. Wel eens een relatie beëindigd om iets heel kleins? Ja, zeker. En eigenlijk was het los van mijn huidige partner de ideale schoonzoon. Alleen hij strikte zijn veters te strak. Oké, wacht, die moet je even uitleggen. Hij kreeg ze niet meer los vervolgens, of waarom? Nee, ik vond dat gewoon lelijk. Dus weet je, als je leuke sneakers aan hebt. Ja, en dan hij zo strak dat hij een beetje kleine pootjes kreeg. Ja, precies. Het was een beetje neuderig en was echt superleuk. Met van die lange veters eraan? Ja. Ja, die veters deden we dan ook nog dubbel strikken. Daar was ik helemaal niet zo van. Dus nee, dat was hem uiteindelijk niet. Goh, ja. Dit is goud. Hoe durft hij ook? Ja, precies. Gewoon precies, perfect. Dat dacht ik ook. Maar die strak gestrikte veters. Ben je eerlijk weg. Tegen hem geweest, of niet? Ja. Heb je gezegd tegen dat hem? Dat was hem. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. En waarom dan niet eigenlijk? Dat niet. Nou ja, ik was ook een jaar of 15 of zo, hoor. Dus dat was ook, ja. Was ook mijn allereerste vriendje. Dus in die hoedanigheid. Ik snap jou, Margot. Dankjewel voor het inbellen. En een fijne dag fijne toch. Dag. Doei. Doei. Ja, joh, doei. Stil Champagne is de nieuwste Davina Michelle op 538. Only bad news, so let us celebrate. Cheers to what's good, but drink to your mistakes. Your hands look like mine, but we find through age. And I say, take me along like it was yesterday. God, what a night, what a life you had. Only bad news, so let us celebrate. And let it go on and on and on and on.